NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In het Kamerdebat over stikstof heeft CDA-fractieleider Heerma de omstreden uitspraken van partijleider Hoekstra herhaald dat de stikstofafspraken van de coalitie niet heilig zijn. PVV-leider Wilders daagde Heerma uit de stekker uit het kabinet te trekken, maar Heerma wilde gesprekken van bemiddelaar Remkes afwachten. D66-leider Kaag is ziek. Ze meldt op Twitter dat ze thuis onwel werd en naar het ziekenhuis is gegaan. Gisteren is een recordaantal migranten in bootjes het kanaal overgestoken naar Engeland. Het waren er 1295. Het vorige dagrecord was in november. Toen waren het er ruim 100 minder. Vier Nederlandse jonge mannen zijn vanochtend vroeg in Antwerpen gearresteerd omdat ze rondreden met brandbommen en een vuurwapen. Politie en justitie houden rekening met een aanslag in het drugsmilieu, zeggen Belgische media. Doelwit zou een pand zijn van familie van een kickbokser. Dat pand was al eerder doelwit van brandstichting en een beschieting. ANWB Verkeersinformatie. Het is hier en daar wat langzaam rijden. Rond de 10 minuten vertraging heb je nu op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen de knopen de Batendorp en de Hocht. Op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden-Zuid en Wassenaar. En door een auto met pech op de A67 van Venlo naar Eindhoven. Tussen Afrit Zomer en Gelderop ook ruim 10 minuten vertraging. NPO Radio 1. VPRO. Buitenland met Sophie Derksen. Goedemiddag, welkom bij Bureau Buitenland. Temperaturen boven de 40 graden en dat al meer dan een week. China zucht onder een hittegolf in de warmste en droogste zomer sinds 1961. Zelfs de enorme Yangtze-rivier, de langste van het land, valt op verschillende plekken droog. Straks correspondent Eva Ramelow over het Chinese hitteplan. Intussen zijn er grote protesten over een eiland in de Nijl, die andere wereldberoemde rivier. Maar we beginnen met Watergate in Griekenland. Het is iets na 1:30, tijd voor buitenland. We gaan de grens over. Want niet alleen in ons land is het reces voortijdig afgebroken, ook in Griekenland is het parlement vervroegd teruggekomen van vakantie. En wel vanwege een spionageschandaal, door sommigen al het Griekse Watergate genoemd. Met voorlopig in de hoofdrol de premier van Griekenland. Correspondent Bruno Tersaro, goedemiddag. Goedemiddag. Bruno, het Griekse parlement buigt zich er nu over, maar dit verhaal begon begin augustus al. Toen diende de leider van de Griekse Sociaaldemocraten in Griekenland in de oppositie een klacht in bij het Hoge Rechtshof. Hij zou bespioneerd zijn door de Griekse geheime dienst. Hoe deden ze dat? Wat weten we daarover? Wel, we weten dat de Griekse geheime dienst de opdracht had gekregen van een openbare aanklager om de telefoon af te luisteren van Nikos Androulakis. Dat is de partijleider van de partij, de oppositiepartij PASOK. Maar dat afluisteren begon eigenlijk voor hij partijleider was. Namelijk 3 maanden voor er een nieuwe partijleider werd gekozen. En hij is het uiteindelijk wel geworden toen. En dat is hij pas achteraf te weten gekomen. Hij heeft dus voorgelegd bij het Hoge Rechtshof natuurlijk. Want hij vond dat dit niet kon. Nee. En ja, je zei eerlijk ook eerder ook al, dus de PASOK. Hij is tegelijkertijd ook een lid van, van het Europese parlement. En ook daar bleek dat er een poging was geweest om zijn telefoon te infecteren met spyware. En die heet Predator. Dus en die Predator software, langs twee kanten wat gebeurt. Dat is een belangrijk detail, want die zou alleen door diensten, geheime diensten en overheden gebruikt kunnen worden. Hè? Dus dat zegt al wat over wie hier wellicht achter zit. Ja, dat zegt inderdaad wat. Hoewel de Griekse overheid zegt van nee, wij zitten er zeker niet achter, wij gebruiken geen Predator. Maar die software wordt in andere landen ook wel gebruikt. Dus daar is wel wat aan de hand, ja. Ja, nou was er gisteren een debat over deze kwestie in het Griekse parlement. Dat is dus vervroegd teruggekomen van het reces. Ze eisen openheid van zaken. Onder meer van de rechtsconservatieve premier van Griekenland, Mitsotakis. Natuurlijk, er wordt nog onderzoek gedaan, maar wat is er vooralsnog bekend? Wat is zijn rol hier? Wel, Mitsotakis is in 2019 verkozen als een markthervormer. Die eigenlijk het beleid van de voorbije 10 jaar van de trojka graag op zijn eentje wilde verder zetten. En de dag nadat hij was verkozen, heeft hij een wet aangenomen, laten aannemen in het parlement. Dat was niet zo heel moeilijk, want zijn partij had de absolute meerderheid. En in die wet zei hij dat de controle over de inlichtingendienst volledig onder zijn bevoegdheid, of althans onder de bevoegdheid van zijn politieke kantoor kwam. Net zoals de bevoegdheid van het Nationale Persagentschap en de Griekse Openbare Omroep. Dat wordt allemaal door zijn politiek kantoor gecontroleerd. En er komt natuurlijk nu een groot parlementair onderzoek wat ook verder op zijn rol zal ingaan. Maar is er op voorhand nou een reden te verzinnen waarom de Griekse geheime dienst juist deze oppositiepoliticus, de leider van PASOK, de Griekse Sociaaldemocraten, in de gaten zou willen houden? Wel, er zijn een aantal mogelijke antwoorden waarom dat het geval is. Griekenland begint stil aan een verkiezingsperiode. In september volgend jaar zijn er opnieuw parlementsverkiezingen. En de laatste maanden doet de regerende partij het niet zo goed in de peilingen. En de voornaamste oppositiepartij Syriza, die we nog wel kennen van de perikelen van 2015... die zou ook wel flink wat stemmen kunnen halen. En Nea Dimokratia, om aan de macht te kunnen blijven, de partij van Mitsotakis dus. Coalitiepartners. Ja, precies. De partij van Mitsotakis moet wellicht op zoek naar coalitiepartners. En daarbij zou PASOK misschien wel een mogelijke coalitiepartner kunnen zijn. En misschien is dat de reden om die Androulakis, die uiteindelijk de nieuwe partijleider is geworden, om die te volgen, om te kijken of men misschien op die manier informatie in handen zou kunnen krijgen die het makkelijker zouden kunnen maken om de partij te overtuigen om een coalitie te vormen, mocht het Nea Dimokratia volgend jaar niet lukken om de absolute meerderheid te halen. En nou staat deze zaak rondom de oppositieleider niet op zich. Hè. Eerder onthulde media dat de Griekse inlichtingendienst ook een financieel journalist had afgeluisterd die onderzoek doet naar corruptie. Wordt er nou in Griekse media vanuit gegaan dat deze zaak misschien nog wel groter is en dat er dus meer mensen zijn afgeluisterd dan deze politicus en de journalist? Ja, dat is wel zeker. In Griekenland is het niet illegaal om telefoons af te luisteren. Het is wel vreemd dat het politieke kantoor van de premier daar controle over heeft. Maar het is wel heel opmerkelijk dat het voorbije jaar er meer opdrachten zijn gegeven om telefoons af te luisteren dan ooit eerder. Dus er wordt heel wat gevolgd. Heel wat andere politici ook en heel wat andere journalisten. Wij weten op dit moment van een van de oppositieleiders en van één journalist. Maar er zijn er nog anderen die ook gemerkt hebben dat er toch wel iets geks aan de hand was met hun telefoon. Dus dit gaat wel erg breed. En nou schrijft Politico, het invloedrijke online magazine, dat er al veel langer zorgen bestaan over de persvrijheid in Griekenland. De overheid zou media die vriendelijk berichten over regeringsbeleid financiële voordelen geven. Deel jij die zorgen over de Griekse persvrijheid? Ja, absoluut. Er zijn eigenlijk twee soorten Griekse media in Griekenland. De Griekse media zijn altijd wel een beetje politiek gekleurd geweest. Dat is op zich niet zo uitzonderlijk. Dat zie je in andere landen ook. Maar sinds de trojka een enorm zwaar besparingsbeleid heeft gevoerd, zijn een heel aantal media eigenlijk quasi failliet gegaan. En die zijn de laatste jaren opgekocht door Griekse oligarchen die hele nauwe banden hebben met de Griekse politieke families, voornamelijk Mitsotakis. En die oligarchen die bepalen precies wat er mag worden geschreven, wat er mag worden uitgezonden. Want het gaat over kranten, het gaat over televisiezenders, het gaat over radiozenders. En daartegenover heb je dan nog een paar media, één zender, een radiozender en een krant die de kant van de oppositie kiezen. En dan heb je nog een paar onafhankelijke media. En die zijn heel erg kritisch over wat er op dit moment zich allemaal afspeelt in Griekenland. En die stonden helemaal onderaan de ladder de regering van de Mitsotakis geld uitdeelde om tijdens de lockdown een voorlichtingscampagne uit te zenden. En net die onafhankelijke media die hebben nu dit afluisterschandaal in de openbaarheid gebracht. Inmiddels zijn er naar aanleiding van dat schandaal al wat koppen gerold, zoals dat dan heet, waaronder de neef van de premier, begreep ik. Heeft Mitsotakis de zaak daarmee gesust of kan dit nou nog een staartje krijgen voor de Griekse premier? Nou, hij heeft daar zelf een aankondiging over gemaakt dat hij van niks wist en dat hij daarom besloten had om het hoofd van de inlichtingendienst te ontslaan. Tegelijkertijd is inderdaad de neef van Mitsotakis ook opgestapt. Dat is de baas van het politieke kantoor. En dat is iemand die hele nauwe banden heeft met de inlichtingendienst. En die is opgestapt, zogezegd, vanwege het toxische klimaat dat er op dit moment heerst. Maar ja, iedereen gaat ervan uit dat die man echt wel perfect wist wat er aan de hand was. En ja, wat er nu gebeurt is dat die neef van Mitsotakis een zogenaamde SLAP, Strategic Lawsuit Against Public Participation, heeft aangespannen tegen de onafhankelijke media die de zaak in de openbaarheid hebben gebracht. En dat zijn eigenlijk rechtszaken om daarmee, met de bedoeling om te intimideren en om te censureren. Dus ook dat komt natuurlijk de persvrijheid in Griekenland niet ten goede. Ja, en tot slot, Bruno, als we dit allemaal in oogenschouw nemen, hoe wordt er dan bijvoorbeeld vanuit de EU, vanuit Brussel, naar dit alles gekeken, die tanende persvrijheid in Griekenland? Daar houden ze de rechtsstaat, de persvrijheid in bijvoorbeeld Polen en Hongarije natuurlijk scherp in de gaten. Ja, en inderdaad, Griekenland is altijd een beetje onder de radar gebleven. Tot misschien eerder dit jaar toen Reporters zonder Grenzen in hun index van de persvrijheid Griekenland op de 108e plaats hebben gezet. Dat is heel erg laag, dus ook de laatste plaats van eender welk EU-land. En nu ook nog eens met dit afluisterschandaal van Androulakis, het Europese parlementslid, heeft men in het Europese parlement voorgesteld om een missie te sturen naar Griekenland om te kijken hoe het nou precies met die persvrijheid is gesteld. Maar ja, het Europese parlement zit op dit moment ook nog in reces, dus dat is ook nog maar een voorstel. Maar er broeit daar wel wat in Brussel inderdaad. Want ja, wat er hier in Griekenland gebeurt, dat heeft men jarenlang door de vingers gezien. Omdat Mitsotakis, zoals ik eerder al zei, een hervormer is. En dat vonden ze best wel prettig in Brussel. Maar een aantal vrijheden staan nu toch wel op het spel, zou je kunnen zeggen. Kortom, wordt vervolgd dus als iedereen weer terug is van het strand. Hartelijk dank, Bruno Terzago. Bureau Buitenland. Met Sophie Derksen. Een fragment was dat uit het Chinese nieuws, want China is in de ban van een aanhoudende hittegolf. De droogte breekt nu al records en voorlopig wordt er nog geen regen verwacht. Inmiddels zijn grote delen van de Yangtze-rivier opgedroogd. Terwijl miljoenen Chinezen afhankelijk zijn van juist die rivier voor energie en drinkwater bijvoorbeeld. Nu slaat de Chinese overheid alarm vanwege de droogte. Eva Ramelow, China-correspondent, goedemiddag. Goedemiddag. Eva, je bent even in Nederland, maar wat heb jij zelf gemerkt van die hitte in China? Beschrijf eens, is het nou echt veel warmer dan normaal? Ja, zeker. Ik was in Shanghai nog in juli en toen was het al ongelooflijk warm. De gevoelstemperaturen die liepen toen op tot rond de 50 graden. En dan moet je je voorstellen dat er gewoon, nou ja, er waait buiten een hele warme wind. Alsof je de oven openzet en daar aan de lopende band doorheen loopt. Wat ook bijzonder was, want die warmte die is normaal nooit zo vroeg in het jaar. In augustus is het wel heel warm, maar zelfs dan tik je eigenlijk niet die 50 graden aan. Laat staan meerdere dagen op een rij. Er waren ook nauwelijks regenbuien ter afkoeling. Dus het was toen al ontzettend warm en dat duurt nu al 7 weken. Met als gevolg onder meer dat die Yangtze-rivier, de beroemde rivier, op verschillende plekken droog valt. Hele lange rivier, hè, van het Tibetaanse hoogland tot in de Grote Oceaan. Ten noorden van Shanghai loopt die. Wat merken Chinezen nou van het droogvallen van die rivier? Bijvoorbeeld op het gebied van drinkwater. Ja, het water staat ontzettend laag in de reservoirs bovenaan de drie klovendam. Hè. Inderdaad, wat je zegt, die rivier die is ontzettend lang. En die stroomt dus helemaal van het hartje van China in Sichuan stroomt het naar de kust toe. Nou, helemaal bovenaan in die drie klovendam, daar staat het water zo laag zelfs dat er Boeddha-beelden van honderden jaren oud weer zichtbaar worden. Nou, dat is heel geinig, maar die Yangtze die loopt dus door 5 provincies. Heel veel boeren hebben last van de droogte. Directe last, dat zijn 2,5 miljoen mensen die niet kunnen boeren op dit moment. Er is grote zorgen over graanoogst. De oogst van mais en sojabonen ook. En het ministerie van Landbouw heeft nu aangeraden om te sproeien met een speciaal chemisch goedje dat water vasthoudt in de grond. Als het nodig is, moeten die boeren ook eerder gaan oogsten. Maar er is inderdaad ook een tekort aan drinkwater. 400 miljoen mensen, dat is dus een derde van de totale bevolking van China, die zijn voor drinkwater afhankelijk van de Yangtze. Ongeveer een miljoen mensen zit nu volledig zonder drinkwater. En de overheid laat nu tankwagens met water aanrukken in sommige regio's om die nood wat te verlichten. Want Sichuan, die stad die je net noemde, is met name ook ernstig getroffen. Daar is de scheepvaart ook stilgelegd, begreep ik. Ja, klopt. Ja. Sichuan is een provincie. Chongqing is een soort stadsprovincie die daar weer aan grenst. In Sichuan is de elektriciteitsvoorziening ook voor 80% afhankelijk van waterkracht. En daar zie je dus nu gigantische elektriciteitsproblemen. Het water in die reservoirs die ik eerder noemde, dat is gehalveerd. Het elektraverbruik is juist met 25% gestegen, omdat het dus ook zo ontzettend warm is. Voor de directe nood zijn er nu 50 van die grote generatoren naar die regio toe gereden uit allerlei andere provincies. Die moeten nu helpen bij het elektriciteitstekort. De overheid zegt het is maar tijdelijk. Hè. Als die hittegolf weg ebt, dan is er ook weer minder energie nodig. En dan is dat probleem vanzelf opgelost. Je zegt dat de scheepvaart ligt stil, maar ook heel veel bedrijven liggen nu stil. Daar zitten ook grote buitenlandse bedrijven bij. Foxconn, Toyota, Tesla zijn er een paar. Er werd eerst een soort moratorium, hoe noem je dat? Er werd eerst alles 2 weken stilgelegd, maar dat wordt nu eigenlijk per dag ook verlengd, die stilteperiode. We moeten nog maar even zien hoeveel verlies dat gaat opleveren voor de economie. En nou zeg je, de Chinese overheid maakt zich hier ook grote zorgen over, begrijpelijk. Er is alarm geslagen, juist ook met oog op die voedselzekerheid, de boeren die je al even beschreef. Waarom zijn ze daar politiek gezien ook zo mee bezig? Voedselzekerheid is een groot onderwerp, al een tijdje. Het staat hoog op de agenda. Dat heeft natuurlijk ook te maken met alle andere dingen die gaande zijn. China wordt steeds kritischer bekeken wereldwijd. Er zijn sancties, handelsproblemen met onder andere de Verenigde Staten. De Chinese overheid die heeft bedacht dat het misschien wel handig is om dan iets meer zelfvoorzienend te zijn en daar dus iets meer in te investeren. Dus ook die droogte, ze ziet wel in dat een probleem wordt dat we vaker gaan terugzien. Daar wordt nu ook een oplossing voor gezocht. Nou zeg je, klimaatverandering ligt hier aan ten grondslag. Maar het feit dat rivieren opdrogen, ik begreep dat dat ook wel een probleem is waar China al langer mee kampt. China kampt vooral met een soort geografische ongelijkheid. Mao zei het al in 1952, als ik het goed heb. Het zuiden heeft heel veel water en het noorden heeft heel weinig water. En toen heeft hij in zijn wijsheid besloten om dus die grote rivieren van het zuiden, om daar eigenlijk water te gaan aftappen rivieren soort van te verleggen richting het noorden. Om daar dus meer water te krijgen. En dat past bij die Chinese manier om megaprojecten op te zetten. Hè. Nou, dat gigantische, want dat is dus een project dat echt al decennia lang loopt. Die drie klovendam die ik eerder noemde, dat was daar een voorbeeld van. Een van de deelprojecten daarin. En wat je nu ziet is bijvoorbeeld het weermodificatieproject. Het kunstmatige weerbeheersen. Dat is iets waar ze nu enorm op inzet. Laten we daar even bij stilstaan. Want dat is ook al iets wat ze in 2020 geloof ik hebben aangekondigd. De Chinese regering. Om dus meer te investeren in technologie. Om dat weer te kunnen beïnvloeden. Hoe werkt zoiets? Kun je een voorbeeld noemen? De Olympische Spelen herinneren mensen zich misschien nog? Ja. Bij de Olympische Spelen werd sneeuw gemaakt. En misschien valt het op. Telkens als er een grote parade is op het plein van de Hemelse Vrede. Of er is een enorme internationale top in China, dan is de lucht altijd blauw en dan regent het niet. Dat is China's manier om het weer te beïnvloeden. Regen maken, neerslag maken, dat gebeurt door zilverjodide de lucht in te schieten. Dat zijn hele kleine staafjes, begrijp ik. En die maken de waterdeeltjes in de wolken zwaar genoeg om te vallen. Dus zo maak je neerslag. Daar is 1,5 miljard euro al in geïnvesteerd de afgelopen jaren. En in 2025 moet er een heel systeem zijn opgezet. Waarmee China dus, Peking dus, het weer kan beïnvloeden. Is niet onomstreden, hè, want er wordt ook wel gezegd, het wordt nog onderzocht. En sommige onderzoekers zeggen van ja, als China dat gaat doen, dan steelt ze eigenlijk de neerslag die normaal gesproken in andere regio's zou vallen. Dus hè, dan krijg je in Zuidoost-Azië misschien een probleem. Dan krijgen andere landen een probleem. Maar China zegt dat het werkt en dat het in ieder geval in binnenland een groot succes is. De oogst in Xinjiang bijvoorbeeld zou vorig jaar voor een groot deel zijn gered van hagelschade. Want zet China dit soort technologie ook nu dus al in bij die huidige droogte van deze zomer? Wat weten we daarover? Ja, een paar dagen geleden werd bekend dat het op een aantal plekken al is geprobeerd. Juist boven de Yangtze, om daar dus regen te stimuleren en ervoor te zorgen dat die watervoorziening weer wordt aangevuld. En je beschrijft, hè, nu de Chinezen de gevolgen van de klimaatcrisis ondervinden, zoeken ze dus naar technologische oplossingen. Maar wordt er nou ook meer nagedacht over het aanpassen van het eigen gedrag, van al die CO2-uitstoot bijvoorbeeld? Ja, dat is heel gevoelig. Want China gebruikt natuurlijk ontzettend veel energie. En daar wordt eigenlijk het gebruik van die energie, daar wordt niet heel erg veel aandacht aan besteed. Hè. Nu bijvoorbeeld wordt tegen mensen, particulieren, gezegd om de airconditioning niet lager te zetten dan 26 graden. En dat is een hele kleine aanpassing natuurlijk. Het bijzondere is dat China weet heel goed dat ze die klimaatdoelen, dat ze daar iets aan moet doen. Maar je ziet nu juist dat de discussie weer gaat naar de steenkoolvoorziening. Er wordt nu in Chinese media geopperd van moeten we die steenkool niet toch weer even opvoeren, die productie. Want met waterkracht alleen redden we het niet. Er wordt ook de nucleaire optie, de kernenergie wordt even aangehaald. Maar de focus ligt toch vooral op die steenkool. En dus die nieuwe uitvindingen. Want als je met die nieuwe uitvindingen de afspraken van het Parijsakkoord kunt nakomen, dan is dat natuurlijk mooi. Dan hoef je de provincies waar steenkool uit de grond wordt gehaald verder niet lastig te vallen. Dan kan dat gewoon doorgaan. Het is de Chinese manier om dit soort dingen aan te pakken. Maar goed, die droogte raakt China dus op allerlei fronten tegelijk. Economisch, politiek, de voedselzekerheid noemde je. Intussen is er natuurlijk ook nog de pandemie en het beruchte zero-covid-beleid dat ze daar voeren. Er ligt een boel op het bord van de Chinese overheid deze zomer. Ja, het is eigenlijk crisis na crisis. We zagen al dat de economie niet of nauwelijks groeide in de eerste helft van het jaar. Die lockdowns die blijven maar aan de gang. Ik zag net dat in Chongqing nu nog geen lockdown, maar alle codes zijn op oranje, dus mensen mogen weer niet reizen. Het wordt ontzettend moeilijk om iets te plannen. Je weet nooit waar de volgende lockdown gaat plaatsvinden. En dan heb je nog deze problemen erbij. Dat zorgt dat mensen, ondernemers, heel voorzichtig zijn, niet investeren. En niet in ondernemingen, maar ook niet in grote persoonlijke uitgaven. Het vertrouwen in de economie is ontzettend slecht op dit moment. En ja, dat is politiek natuurlijk heel gevaarlijk voor de Communistische Partij. Hartelijk dank, Eva Ramelow, over het Chinese hitteplan. Buitenland uitgelicht. Ja, zo klinkt het de afgelopen dagen. Niet gezellig dus op het eiland Warak, midden in Cairo. Veiligheidstroepen in de Egyptische hoofdstad grijpen hard in bij protesten. De eilandbewoners daar zijn boos omdat er een luxe bouwproject in hun wijk wordt gelanceerd. Goedemiddag, Rut van der Wallen, correspondent. Om wat voor bouwproject gaat het daar precies? Ja, goedemiddag. Het eiland El Waray is dus een eiland in het midden van de Nijl, in het hartje van Cairo, want de Nijl die loopt door de stad. En daarvan heeft de regering beslist dat er een heel groot megalomaan project komt onder de naam Horus Eiland. En het idee daarvan is een Manhattan aan de Nijl. Dat stond zo op de Facebookpagina van een van de overheidsinstanties. En het idee is om eigenlijk een luxe wijk te bouwen met commerciële gebouwen, met een business district, met een luxe hotel ook van maar liefst 7 sterren. Er komt een groot park op het eiland, 2 havens en zelfs een helikopterlanding om alle chique bezoekers op het eiland te verwelkomen. En het is een project wat een kostenplaatje heeft van zo'n 900 miljoen euro. Ja, je zou zeggen voor dat geld mooi dat het eiland wordt opgeknapt. Waarom is er toch zoveel protest tegen? Ja, dat zou je inderdaad denken. Maar het grote probleem is dat dat eiland al decennia lang bewoond wordt door mensen. En dat zijn er niet weinig. Het gaat om 100.000 Egyptenaren die daar leven van de landbouw. Die daar bananenbomen hebben staan onder andere. Die leven van de visvangst. En die zijn net een probleem bij de ontwikkeling van heel dat Horus-eilandplan. En de regering die wil nu dus die mensen verwijderen van het eiland. Maar daar hebben zij helemaal geen zin in. Zij willen blijven, want het is hun plek waar ze al zo lang wonen en waar ze ook geld verdienen. En die protesten die zijn uitgebroken omdat de regering begonnen is met het plannen van het afbreken van de huizen waar zij al zo lang wonen. En die protesten die zijn heel gewelddadig geweest. Er werd enorm veel traangas ingezet door de politie. De betogers, de bewoners, die gooiden met stenen en er is zelfs een dode gevallen afgelopen maand bij die protesten. En de bewoners hebben dus geen nieuwe woonruimte aangeboden? Gekregen, begrijp ik. Ja, het is idee. Het is een plan wat je overal ziet terugkomen in Egypte. De regering wil eigenlijk kom afmaken met heel veel illegaal gebouwde wijken. Zo'n 60% van de bewoners van Cairo wonen in zo'n wijk. En dat is ook het geval op dit eiland. Dus dat is dus het groot probleem. Rut van der Wallen, hartelijk dank voor jouw verhaal vanuit Cairo. Zometeen na Ster en Nieuws Jurgen van den Berg met Villa VDB. Die gaat naar de bieb, want die heeft moeite om jongeren te trekken. We zijn er morgen weer om 1:30. Graag tot dan. Ster. Kom jij in dienst van familie Vleuten, familie Blok, familie Benali en de andere inwoners uit onze wijk? Kom jij in dienst van de overheid? Driessen, uitzendbureau in dienst van jou. Kijk voor een baan in de overheid, de zorg of het onderwijs op driessen.nl. Oh, een mooi setje. Zeker een mooi setje. Ja, dat is zeker een mooi setje. Nu bij Prominent de nieuwe extra scherp geprijsde jubileumset. Onze stijlvolle en stoere Sevilla hoekbank met bijpassende relaxstoel. Kijk op prominent.nu of kom naar de winkel voor deze mooie set. Kom jij in dienst van de zorg, de overheid of het onderwijs? Ga naar driessen.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Dingen zien die voor je gevoel niet kunnen? In Stedelijk Museum Schiedam laat kunstenaar Zorro Feigl water omhoog druipen en lijken vogels boven je hoofd te vliegen. Niet eerder zag je zoveel van zijn bewegende installaties bij elkaar. Tot en met 11 september, Stedelijk Museum Schiedam. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Levend landschap, molens, slootjes en weidevogels, maar ook havens, kades en industrie. Het Zuid-Hollandse landschap komt tot leven. Tot en met 6 november, Stedelijk Museum Schiedam. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegens vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Wij kennen het geheim van Google. Upmention.nl. Zin in een gezellig spelletje bingo op je telefoon, tablet of computer? Speel gratis Gamepoint Bingo. Chat met andere spelers, doe mee met de superbingo's en ontdek meer. Ga nu naar gamepoint.com/actie en ontvang vandaag nog je gratis munten. Op zoek naar rust, ruimte en ontspanning? Met Nordic reis je welk seizoen dan ook door de eindeloze natuur van het hoge noorden. Ontdek fjorden en sneeuwlandschappen.